Qur'oni Karim. Qur'onning nuri ham haq bilan botilni zarra-zarasiga qadar ajratib beradi bizga. U durning nuri ko'zimizning nuri bo'lsaydi, savolni ham biz berar edik, javobni ham. Qur'on to'la sandiq bo'sh sandiqdan yaxshi albatta. Bo'sh sandiq sichqon va ilonlar to'la sandiqdan yaxshiroqdir. Hammaning aqli yetadigan, fikringni tushunadigan tarzda gapir. Gapirayotgan inson kamolga yetgan bo'lsa, suhbat dasturxonini yoydimi, dasturxonni turfa ne'matlarga to'la bo'ladi. Hech qaysi mehmon ne'matlardan bebahra qolmaydi. Har bir kishi bu dasturxondan o'ziga loyiq yegulik topadi. Bu dasturxon Qur'onga o'xshaydi. Qur'onning ham 7 ma'nosi bordir. Oddiy kishilar ham, ilmu urfon sohiblari ham unday tuyadilar. Qur'on boshdan oxirgacha sabablarni, illatlarni yo'q qiladi va salom. Yo'ldan adashganlar Qur'onda so'zdan boshqa narsani ko'rmaslar, hayron bo'lmang. Ko'rning ko'zlarga quyoshning zarrin nurlari emas, faqat haroratigina yetib keladi. Bilib qo'yingki, Qur'onning zohiri bor. Zohirning ham yashirin va quvvatli botini bor. U botinning ham bir botini, uni esa uchinchi botini borki, uni aqllar anglay olmaydilar. Hayron bo'ladilar. O'g'lon, sen Qur'onning sirtiga boqma. Shayton ham odam atoni tuproqdan iborat deb bildi. Aslini idrok eta olmadi. Qur'onning zohiri insonga o'xshaydi. Surati, shakli ko'rinadi. Joni esa pinhon. Ey xuruvchi it, sen vovullab Qur'onni kamsitish, ayblash bilan hukmidan o'zingni qutqaraman deb o'ylayapsanmi? Bu arslon emaski joningni xalos qilishga muvaffaq bo'lsang, yoki qahr panjasidan iymoningni qutqarsang. Qur'on qiyomatga qadar "Ey o'zini jaholatga fido qilganlar!" deb nido qiladi. Siz meni ertak sanab, tahqir va kufr urug'ini ektingiz. Masxaralab bo'lmagan narsa ertak dedingiz. Ammo ko'rdingizki, siz yo'q bo'ldingiz, ertak bo'ldingiz. Men Allohning kalomiman. Alloh bilan barhayotman. Jonning jon ozig'iman, pokiza, jilvakor yoqutman. Men quyoshning nuriman. Sizning ustingizga yog'ildim. Sizni fayzob qildim. Ammo quyoshdan ayro tushganim yo'q. Qarang, men oshiqlarni o'limdan qutqarish uchun oqib turgan obi hayotman. Xirsingiz, hasadingiz ildiz otib ketmaganida, Alloh sizning qabringizga ham bundan bir qatra sochgan bo'lar edi. U hakimning nasihatiga amal qilmasligi mumkinmi? Turli nayranglar sabab qo'limni buzmayman, so'zimdan, ishimdan qolmayman. Qur'onning ma'nosini faqat Qur'ondan yoki hoyu havasdan unutgan, Qur'on huzurida xoksorlashgan, qurbon bo'lgan, ruh Qur'onga aylangan odamdan so'ra. Vahiydan kelmagan so'z hoyu havasdandir. Tuproqdan yaralganlar kabi havoga asta-sekin singib ketadi. Agar bu so'z senga yanglish tuyulsa, Vanajm surasining boshidan bir necha satr o'qib ko'r. O'qiginu Muhammad payg'ambarning havasiga gapirmaganini, uning har so'zida vahiy orqali kelganini angla. Qo'rquv. Boshqalar qo'rqadigan narsalar senga ishonch bag'ishlaydi. Suvda yashaydigan qush dengizdan quvvat oladi. Xonaki qush esa parishon bo'ladi. Yusuflar pastkash kishilar hasadidan qo'rqib yashirinadilar. Go'zallar dushman xavfi bois o't ichida yashaydilar. Xullas, muloyim tabiat Hazrat Yoqub Yusufga biror narsa qilmasin deb bu bo'ridan mudom xavotirda yashaydi. Bir tomondan qo'rquvga, bir tomondan umidga tushdingmi, ikki qanoting bo'ladi. Bir qanotli qush aslo ucha olmaydi, ojizlar. Hamma payg'ambarning yuz yorug'dir. Ular birgina suvoriy bo'lgani holda ham podshohlarning qo'shinlariga hujum qiladilar. Ularni tor-mor keltiradilar. Biror narsadan qo'rqmaydi, qayg'u chekmaydi. Shuning uchun hech narsadan yuz o'girmaydi. Yolg'iz o'zi butun dunyoni mahv etadi. Toshning yuzi qattiq, ko'zi to'q. Dunyo to'la g'isht bo'lsa ham qo'rqmaydi. Chunki g'ishning usti, toshni esa Alloh yaratgan. Shuning uchun qattiq. Qo'ylar sana bo'lmas darajada ko'p bo'lsa, qassob ularning ko'pligidan qo'rqadimi? Hammaning ham cho'ponsiz, payg'ambar ham cho'pon. Qog'lar esa suruvga o'xshaydi. Payg'ambar ularning cho'ponidir. Ularni olg'a boshlaydi. Qo'rqoqlar jangdan qochish payida bo'ladilar. Jasur matlar esa jon qayg'usida dushman saflariga hujum qiladilar. Qo'rquv va qayg'u rustamlarni olg'a undaydi. Qo'rqoq esa vahimadan turgan joyida o'lib ketaveradi. Balo va jon qayg'usi mahakdir. Shuning uchun matlar tahlikali daqiqalarda qo'rqoqlardan ajraladilar. Ba'zan hamrohing jasurdek ko'rinishi, ammo aslida qo'rqoq bo'lishi mumkin. Bir mushkul ish boshga tushishi bilan qaytish haqida dars bera boshlaydi. Qo'rqoqligidan do'stini ham qo'rqitadi. Bunday hamroh do'st emas, dushmandir. Bu yo'l o'ta xatarlidir. Har o'rmonda, har tepada nozik qalb egalarini ortga qaytarguvchi ofat bor. Din yo'li har qanday odam yura oladigan yo'l emas. U tahlikalarga to'ladir. Yo'ldagi bu qo'rquv uni kepakdan ajratgan elak kabi insonlarning jasurlarini qo'rqoqlaridan ajratadi. Alloh qo'rquvni bu olamga tirgak qilgan. Har bir kishi jon qayg'usida biror ishga yopishadi. Allohga hamd bo'lsinki, shunday qo'rquvni yaratgan. U bilan yer yuzini tartibga keltirgan. Ko'zlar qo'rquvning aslini ko'rmaganidan turli xayollardan qo'rqadi inson. Qanday qilib sichqonlar to'planib mushukning qarshisida chiqadilar? Ularda bunday yurak yo'q-ku. Birgalik shakldagina bo'lsa befoyda. O'zingga kel, Allohdan ma'naviy birlik so'ra. Birgalik tananing ko'pligidan paydo bo'lmaydi. Jism ham ism kabi o'tkinchi. Sichqonlarning yuraklarida jamoaning qudrati bo'lganida edi. Jahllari chiqar, bir nechtasi bir bo'lib mushukka beshaqatlarcha tashlangan bo'lar edi. Ammo ularda bunday jur'at yo'q. Yurak yo'q. Shuningdek, mushukning ovozini eshitishi bilan hushi boshidan uchadi. Maqto. Sen men u maqtovlarni yermidim? U ta'ma tufayli maqtanyapti. Men buni tushunib turibman. Dema. Seni maqtayotganlar ko'ngillarida senga qarshi bo'lsalar-da, uning ta'sirida necha kunlab yuraging yonadi. U sendan umid qilganini qo'lga kirita olmay ziyon ko'rganidan senga qarshi bo'lsa-da, u so'zlar ko'nglinga tegadi. Uning ta'siri ostida qolasan. Maqtov insonning urg'ulanishi, aldanishiga sabab bo'ladi. Ammo bu ta'sir sirtdan sezilmaydi, chunki maqtov yoqimlidir. Tanqid achiq bo'lganidan darhol yomon ko'rinadi. Tanqid qaynatilgan dori va xabdori kabidir. Ichsang yoki yutsang, biroz muddat istirob va alamda qolasan. Shirinlik yesang, lazzati bir lahzalikdir. Ta'siri ham uzoq davom etmaydi. Zohiran uzoq davom etganidan ta'siri ham yashirindir. Hamma narsani ziddi vositasida angla. Maqtovning ta'siri shirinliklarning ta'siriga o'xshaydi. Yashirincha ta'sir qiladi va biroz vaqt o'tgach tanada yorilish lozim bo'lgan chipqon chiqadi. Nafs ko'p maqtovlaringdan firavinga aylanadi. Kamtar xoksor bo'l. Ulug'likka, kibrga yuzlanma. Alloh sizga ehson etgan narsalardan sevining. Xursand bo'ling. Sizni zab etgan narsa aldaydi. Allohni unuttiradi. Alloh senuvchi, maqtanuvchi kishilarni xushlamaydi. Maqtangan kishi adovat bo'lsa, uning fikrlaridan tug'ilgan maqtovlar insonga yaqin qaramaydi. Og'zing bilan maqtayapsan-u, ko'ngling bilan inkor etyapti. Dilingdagi hamd yoki shaytonlik yoki afsun. Odamlar kimga sajda qilsa, uni zaharlayaptilar demakdir. Bu ulug'lik bilib qo'yki, zaharli sharobdir. U sharobdan ahmoq kishi mast bo'ladi. Davlat bo'lmagan zaharli sharobni ichdimi, bir muddatga qo'nishdan boshi chayqaladi. Keyin zahar joniga ta'sir qiladi. Jon berib, jon ola boshlaydi. Uning zaharli ekanini ishonmasang, qarab ko'r. Nasihat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam din nasihatdir dedilar. Nasihat lug'atda mehnatning antonimi, zididir. Hazrat Sulaymon har tong odamlarni to'g'ri yo'lga boshlash uchun masjidga kirishi bilan goh so'z, goh maqola iboralar, goh harakat bilan, goh namoz o'qib xalqqa nasihat qilar edi. Harakat, amal shaklidagi nasihat kishilarni ko'proq jalb qiladi. Chunki bu nasihatni karlarning qalb quloqlari ham eshitadi. Shu bilan birga bu nasihatga buyruq vahmi ham ozroq, shuning uchun odamlarga kuchli ta'sir qiladi. Bir kishi xila bilan tuzog'iga bir qush tushirdi. Qush unga: "Ey ulug' inson, sen qancha ho'kizlar, qo'ylarni yeding, tuyalarni qurbon qilding, shular bilan to'ymagach men bilan ham to'ymaysan sen. Meni qo'yib yubor, senga uch nasihat aytayin. Qarachi, ahmoqmanmi, aqllimanmi? Birinchi nasihatni sening qo'lingga ekanimda, ikkinchisi tom suvoq qilingan tom tepasida, uchinchisi daraxt ustida aytaman. Bu uch nasihat senga baxt keltiradi. Qo'ling daligimda beradigan nasihatim shu. Bo'lmag'ir so'zlarga ularni kim aytsa ham ishonma." Bu nasihatni aytib ozod bo'ldi. Devor ustiga qo'nib, "Bo'lib o'tgan narsaga g'am yema, fursatni boy berdingmi, hukmmi?" dedi. Keyin mittigina tanamda 10 dirham og'irlikda bebaho gavhar bor. Senga ham bolalaringga ham yetib ortadi. O'sha gavhar sening nasibang edi, ammo nasib qilmagan ekan. Bunday gavhar hech qayerda yo'q," dedi. Ovchi to'lg'oq tutayotgan ayoldek faryod qila boshladi. Qush: "Senga o'tgan ishga achinma deb nasihat qilmaganmidim? Nega ham yeysan? Yo nasihatimni tushunmading, yoki karsan sen. Yana senga har qanday gapga ishonaverma demadimmi? Bu ikkinchi nasihatim emasmidi? Men o'zim 3 dirham ham emasman. Ichimga 10 dirhamlik gavhar qanday sig'sin?" Bu so'zlardan keyin ovchi o'ziga keldi. "Xo'p, uchinchi nasihatingni aytchi?" dedi. Qush unga: "Ha, Xudo yo'lda ikkitasiga amal qildingki, uchinchisini tekinga aytaman-da. Yo'qsiragan bilimsiz kishiga nasihat berish quroq yerga urug' sochishdir. Ahmoqlik va bilimsizlik, johillik yirtig'ini yamab bo'lmaydi. Ey hasadgo'y, ey nasihatgo'y, unga hikmat urug'ini ko'p sochma." Allohdan da'vat etish amri kelgach, xalqning qabul qilish qilmasligi bilan nima ishimiz bor? Nuh payg'ambar naq 9 yil qavmni da'vat etdi. Qavmning inkori ortdi. Lekin da'vat etishdan to'xtadimi? Sukut g'origa chekindimi? It hurgani bilan karvon yo'lda qolarmidi? Oy nuri bo'lgan tunda to'lin oy itlarning xurishi bilan sekinroq yuradimi? Dedi. Oy nurini sochadi, itlar huradi, har bir inson fitratiga mos ishni qiladi. Taqdir har bir kishiga bir vazifa beradi. Har bir odamni bir ishga loyiq ko'rib, moyillik uyg'otadi. Oy dedi: "It yoqimsiz ovozini o'chirmas ekan, men oy qanday to'xtayman?" Nafs. Urush telbalarning qo'lidagi qilichlarini olishlari uchun mu'minlarga farz qilingan. Urush osh emas-ku, yeyish marib kirishsangiz. Bu ovqatni qoshiqlab yeyish emas. Bu yerda kelu qilichni ko'r. Bu safda temirdan yaralgan hamza kerak. Jang har narsadan hadiksirab qoluvchi yuraklarning ishi emas. Urush turklarning ishidir. Nozanin ayollarning emas. Nozli ayollarning joyi uydir. Sen ham uyinga bor. Bo'g'zinga yoki jon oluvchi boshqa bir yerga o'qning qadalishi davlat sohibi shaxsdan o'zgaga nasib bo'lmaydi. Badanimda yara bo'lmagan joy yo'q. U o'qlardan g'alverdek ilma teshik bo'ldi. Bu mardlik ham, zakilik ham emas, taqdirning ishi. Jon olajak bir yerimga o'q tegmadi. Shahidlik nasib etmaganligini fahmlab, uzlatga chekindim. Chillaga kirdim. O'zimni katta jangga chog'ladim. Riyozatga yuzlandim. Uzlatda g'ozilarning jang oldidan chalgan dovullar sadosi qulog'imga chalindi. Tongda qalb qulog'i bilan eshitdim. Nafsim buyurdi. Tur, jang mahala bo'ldi. Yur, o'zingni kurashga ot. Unga javoban, ey bevafo nafs, jangga undash qayoqda-yu sen qayoqda. Ey nafs, to'g'risini ayt, bu qanday nayrangbozlik? Aslida shahvatga bandi nafs ibodatga yaqinlashmaydi ham. To'g'risini aytmasang, senga hujum qilib riyozatga tutaman, dedim. Shunda nafsim sado berdi, tilsiz, og'izsiz, ochiqcha gapirdi. Meni kunda o'ldirasan, kofirlarga qilingan aziyatlaring bilan jonim qiynoqqa solasan. Hech kim ahvolimdan xabardor emas. Sen meni uyqusiz, taomsiz o'ldiryapsan. Hech bo'lmasa jangda jarohatlanib, shu tandan qutilay. El mening mardligimni, fidoyiligimni ko'rsin. Ey sho'rlik nafs, dedim men. Munofiqlarcha yashab, munofiqlarcha o'lmoqdan qanday balosan? Ikki olamda ham riyokor, hech narsaga yaramaydigan ekansan-ku. Tanim omon ekan, uzlatdan chiqmasligimni ixtiyor etdim. Chunki bu tan uzlatda nima qilsa, erkak ayolga yaxshi ko'rinish uchun qilmaydi. Uzlatdagi harakati faqat Alloh uchundir. Oromi va taskini ham. U yerda boshqacha niyat qilib bo'lmaydi. Bu katta jang, unisi kichik muharabadir. Ikkalasi ham sichqonning qimirlashi bilan uchib ketadigan aql sohibining ishi emas. Bunday odam qon qatronli urushdan, qilichdan uzoq turishi kerak. U ham sufi, bu ham. Sufi u sufiga, u bir igna bilan o'layapti, bu qilichlarga qarshi turyapti. Ko'rinishi sufi, ammo joni yo'q. Bunday sufilar boshqalarni ham yomonatlik qiladi. To'g'rilik jon berishdir. O'zingizga keling va ilgarilang. Qur'ondan yerlar bordirki, Alloh bergan ahlarini buzmadilar. Ahlarga sodiq qoldilar. Oyatini o'qing. Madomiki bu tan ruhga bir vosita shunday ekan, bu haqiqiy o'lim emas. Ne-ne kishilar qon to'kdilar. Ammo nafslari tirik qolib u tomonga qochdi. Asbobi sindi, ammo yo'lini to'suvchi tirik qoldi. Mingan otni qonlar sochdi, ammo nafs tirik. Ot o'ldi, yo'l bosilmadi. Yomon ahvolda qoldi. Qoni to'kilganning hammasi shahid bo'laverganida, o'ldirilgan kofirlar ham shahid hisoblangan bo'lar edi. Shahid bo'lgan shunday kishilar borki, o'lganlar shahid bo'lganlar, ammo tirikdek kesib yuradilar. Butlarning o'ziga xosi nafsingizning butidir. Chunki u but ilon, bu but ajdarhodir. Nafs temir va toshdan yasalgan chaqmoq toshdir. But esa uchqun. U uchqun suv bilan uchadi. Ammo tosh va temir chaqmoq toshni suv bilan uchirib bo'larmidi? Odamzatda bu ikkisi bo'lgach qachon va qanday bemalol bo'ladi? Tosh va temir olovni o'zida saqlaydi. Suv ularga ta'sir qilmaydi. Tosh va temirning ichiga suv qanday kiradi? Butni sindirish oson, juda oson, ammo nafsni yengish oson deb hisoblash johillikdir. Hoy odam, sen bu dunyo qudug'i tubida bandi bo'lgan shersan. Quyondek nafsing seni qanday ko'yga soldi? Sening yeb to'ymas nafsing sahroda yeb ichmoqda, kayfu safo surmoqda. Sen esa g'ibat, g'avg'o qudug'ining tubidasan. Xoyu havas va nafsning istagi bilan kam do'st bo'l. Chunki seni Allohning yo'lidan chiqargan, yo'ldan ozdirgan xoyu havasdir. Birodar, igna yarasiga sabr qilki, kofirlar nafsining ignasidan qutulasan. Vujudida nafsi o'lgan kishining farmoniga quyosh ham tobidir, bulut ham. Nafsining bu yomon deyishiga quloq tutma, chunki uning ishi doimo tersdir. Uning aytganining teskarisini qil. Payg'ambarlarning vasiyatlari ham shundaydir. Umrning senga 100 yillab muhlat bersa ham, nafs har kuni yangi bir bahona topadi. Senga mone bo'ladi, sovuq va adalarni ehtirosli tarzda bayon etadi. U shunday sehrgarki, insonni ipsiz bog'laydi. Bu xudbin nafs sendan ulug' bir manfaat so'rasa ham, bu niyatda xila va makr bordir. Xullas, ey karam sohibi, xor nafsga yaxshilik qilma. Yomon munosabatda bo'lki, u senga bo'yin egsin, taslim bo'lsin. Nafsga ihson bo'lsang, pastkashlar kabi ne'matni unutadi, yo'ldan ozadi. Nafs axtida turmaydi, shuning uchun o'ldirilishi kerak. O'zi ham, qiblagoh ham pastkash tubandir. Qorinlari to'ygach ne'matni inkor qila boshladilar. Ehtiyoj qondirilgach yo'ldan ozdilar, isyon qildilar. Nafs firavndir. Aslo to'ydirmaydiki, eski kufri esga tushmasin. Xong-xong yig'lasa, ingrasa ham esingni yig'. Bu nafs musulmon bo'lishni istamaydi. Nafs firavinga o'xshaydi. Ocharchilikda firavindek Muso qarshisida sajda qiladi, yolvaradi. Ishi bitishi bilan yo'ldan ozadi. Eshak yuki yengil bo'lishi bilan shataloq ota boshlaydi-ku. Shunga o'xshab ishlari yurishi, niyatga yetishi bilan nayrang mosliklarini yodidan ko'tariladi. O'zingdagi beshafqat jangga qara. Boshqalarning kurashi bilan nega band bo'lib turibsan? Agar Alloh seni bu jangdan chetga tortsa, sulh olamida birgina rangda bo'yalasan. Insonning balolar ichida o'lishi yaxshiroqdir. Nafs ne'matini rad etadi. Ey yuqsil, shuning uchun aytamanki, itning bo'ynidagi bog'ichini yechma. It tarbiyalansa ham baribir itda. Nafsni yenga olgan qanchalar baxtli, hikmatiga amal qil. U yomon tabiatlidir. Odatlanish. Yomon fe'l-atvor odatga aylangach kuchayadi. Undan voz kechishga undaganlar g'azabingizni qo'zg'atadi. Kessak yeyish odatingiz bo'lsa-yu, kimdir buni man qilsa, uni dushman hisoblaysiz. Bunga sig'inuvchilar shunday sig'inishni odat qilganlarki, shuning uchun bunga qarshi chiqqanlarga g'anim bo'lganlar. Shayton kibrlanishni odat qilganligi va ishshakligi uchun odam atoni o'zidan past deb hisoblaydi. Kimga nasihat tumori naf bermasa, u yomon hidlarga o'rangani demakdir. Isqirt joyda tug'ilgan qurt asro aslo filidan qaytmaydi, omborga qaramaydi.